हरि ओम। भगवत भक्त जन, पंचदशी ग्रंथ के 11वां प्रकरण ब्रह्मानंदे योगानंद, इस प्रकरण का विचार चल रहा है। ग्रंथकार बड़ा ही सुंदर रूप से सुसुप्ति का वर्णन किया। सुसुप्ति में अनुभव जो आनंद है वो स्वरूपभूत ब्रह्मानंद का ही अनुभूति है, और इसी प्रकार व्याख्यान करके अब जो है प्रसंग को याद करके उन्होंने बतलाया कि देखो, वासनानंद का वर्णन किया। जब जब प्रसंग आने पर चुप बैठे रहने आदि के समय विषय के बिना ही जो आनंद का आप अनुभव करते हो वही वासनानंद, और इस वासनानंद का कथन करने के बाद ग्रंथकार स्वयं ही एक कंक्लूशन कर रहे हैं कि इस जगत में तीन ही प्रकार के आनंद है, और तीन से अतिरिक्त आनंद नहीं है। ब्रह्मानंदो वासना च प्रतिबिंब इति त्रयम्, जिसका व्याख्यान आज हम सुनेंगे। इसलिए नित्य निरंतर जगत में इस अंतरेण जगत्यस्मिन् आनंदो नास्ति कश्चन, इन तीन आनंद से अतिरिक्त आनंद है ही नहीं ऐसा प्रतिज्ञा करते, उसी की टीका आज देखेंगे हम। पहले हम इस 87 श्लोक का उच्चारण करते हैं। ब्रह्मानंदो वासना च ब्रह्मानंदो वासना च प्रतिबिंब इति त्रयम्, प्रतिबिंब इति त्रयम्, अंतरेण जगत्यस्मिन् अंतरेण जगत्यस्मिन् आनंदो नास्ति कश्चन, आनंदो नास्ति कश्चन। ब्रह्मानंदो वासना च प्रतिबिंब इति त्रयम्, अंतरेण जगत्यस्मिन् आनंदो नास्ति कश्चन। सुसुप्ति में स्वप्रकाश रूप से भासमान जो ब्रह्मानंद, चुप बैठ करके रहने पर विषय रहित जो आनंद प्रतिमान जो आनंद वही वासनानंद, और अभीष्ट विषय को पाने के बाद ये जो अंतर्मुख वृत्ति, तो ये जो प्रतिबिंबानंद इसी को विषयानंद के द्वारा बतला रहे। तीन आनंद इस श्लोक में बतलाया। ग्रंथकार विद्यारण्य स्वामी इति त्रयम अंतरेण इन तीन के अतिरिक्त जगति जगत में नास्ति कश्चन आनंद, इससे अतिरिक्त कोई और आनंद जगत में नहीं है, इतना इन्होंने कहा। ब्रह्मानंद सुसुप्ति में प्रतिबिंबानंद विषयानंद और वासनानंद। अब देखिए इसमें टीकाकार क्या कह रहे हैं। ब्रह्मानंद इति उक्त प्रकारेण स्वप्रकाशतया सुसुप्तौ प्रतिभासमानो यः ब्रह्मानंद। हाँ, सुसुप्ति में स्वप्रकाश रूप से प्रतिभासमान जो आनंद है अनुभव करते हैं वो है ब्रह्मानंद। ठीक है। यश्च तुष्णीस्थितौ, यश्च तुष्णीम स्थितौ विषयानुभवम अंतरेण प्रतीयमानो वासनानंद। वासनानंद क्या है, कहते हैं तुष्णीम स्थितौ, चुप हो करके विषय के बिना भी जो आनंद का अनुभव आप करते हैं। विषयम अनुभवम अंतरेण, कोई भी विषय वहां नहीं होता। जैसे सुसुप्ति से आप उठ करके आए और कुछ क्षण कुछ काल जो है तो चुप हो करके बैठे रहना चाहते हैं, तो ये जो चुप हो करके बैठे हैं तो किस लिए कहते हैं। सुषुप्ति में जो आनंद का आपने अनुभव किया, सुखम हम अश्वापसम न किंचित अवेदीशम, तो उसका जो एक वासना है ना, यहाँ उठने के बाद भी कर्म चांचल्यता के पूर्व वो जो एक आनंद को पुनः पाना चाहते हैं उसको कहते हैं विषयम अंतरेण। विषयम अनुभव, विषय अनुभव के बिना भी जो आनंद आप प्राप्त करते हैं, और वो कैसे, तुष्णीम स्थितौ, चुप हो करके बैठ करके, तो वो है वासनानंद। यो अपि अभिष्ट विषय लाभात् अंतर्मुखे मनसी प्रतिबिंबितो विषयानंद। हाँ, विषयानंद किसको कह रहे हैं, जो अपि भाई, जो अभिष्ट, जो मदिष्ट, जो आपको अच्छा लगता है, जो अपि अभिष्ट विषय लाभात, जो अपने को अच्छा लगता है उस विषय को प्राप्त के कारण, प्राप्ति के कारण लाभात अंतर्मुखे मनसी, मन जब अंतर्मुख होते, विषय को देख करके ऐसा लगता है कि इसी से मुझे आनंद हुआ, दर्शन जन्य रूपक ग्रहण करके बड़ा आनंद, स्पर्श करके बड़ा आनंद, परंतु शास्त्र कह रहे हैं विषय को प्राप्त करने के बाद मन के जो अंतर्मुख वृत्ति है ना, वही है, ये तो केवल विषय का प्रतिबिंब पड़ा मानो, असल में वहां विषय आनंद इसी को कह रहे हैं। ये जो अंतर्मुख वृत्ति, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। यो अपि अभिष्ट, देखो इतना शब्द अभिष्ट, जो आप पाना चाहते हैं, आपके लिए इष्ट साधनता बुद्धि है जिस पर, तो वो पा करके महाराज लाभात अंतर्मुखे मनसी प्रतिबिंबितो विषयानंद, वो है विषयानंद। तो ये तीन प्रकार के आनंद आपको बतलाया, पहले महाराज वासनानंद, ब्रह्मानंद और विषयानंद, ध्यान में रखना चाहिए। एतत्त्रितया अतिरेकेण अस्मिन् जगति न कश्चित् आनंदो अस्ति। हाँ, इतना स्टेटमेंट दे रहे, एतत्त्रितया अतिरिक्तेन, शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इस तीन से अतिरिक्त। हाँ, इसमें मूल श्लोक में तो लिखते हैं ना, जगति अस्मिन् आनंदो नास्ति अंतरेण, इससे अलग और तीन से अतिरिक्त आनंद नहीं है, उसी को यहाँ व्याख्यान करें। एतत्त्रितय अतिरेकेण अस्मिन् जगति न कश्चित् आनंद अस्ति। इतना तक श्लोक का व्याख्यान कर दिया, ठीक है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। अब उन्होंने एक प्रश्न कर रहे हैं, हाँ, एक्सप्लेन, तो अभी वो शास्त्र है नहीं, ये तो बता दिया ना, तो लेकिन आप लोगों ने पहले अथवा बाद में कुछ पढ़ेंगे उसको यहां शंका उठा करके समाधान दे रहे। आपने बताया तीन ही आनंद है, अब इनका कहना है तीन आनंद आप कैसे कह रहे हैं, पूर्व पक्ष कि पहले भी आप आनंद का कथन करेंगे, बाद में भी आप करने वाले त्रयोदश अध्याय में, बारहवें अध्याय में, तो ये सब इतने आनंद का व्याख्यान आप स्वयं कर रहे हैं, तो आप कैसे कहते जगति अस्मिन् जगत में तीन ही आनंद है, और आप तो महाराज तीन से अतिरिक्त आनंद का व्याख्यान किए हैं, तो वो उस बिंदु को आपको दिखा रहे हैं। इतना ख्याल रखना है, अभी ग्रंथकार इतना कह दिया, अस्मिन् जगति नास्ति एतद् अंतरेण सुखम आनंदम। हाँ, ननु आनंद त्रिविधो ब्रह्मानंदो विद्या सुखम तथा विषयानंद इति इत्यनेन प्रकारेण आनंद त्रैविध्यमुक्तम। देखिए ये जो श्लोक बताया ना, आनंदो त्रिविधो ब्रह्मा नंदो विद्या सुखम तथा, ये आप पढ़ करके आए हैं, पढ़ा है कि नहीं, याद है कि नहीं, नथी बद्दू भूली गया। अब हाँ, ग्यारहवां श्लोक लिखते हैं ना, उसको खोलिए, मैं इसी के चलने वाला हूँ, खोल खोल के दिखाने वाला हूँ। पेज नंबर 373 मिला, आनंदो त्रिविधो ब्रह्मा, बोलिए, नंदो विद्या सुखम तथा विषयानंद इत्यादौ ब्रह्मानंदो विविच्यते। देखिए टीकाकार लिखते हैं, ब्रह्मानंदो विद्यानंदो विषयानंदो इति अनेन प्रकारेण आनंदस्य त्रैविध्यम अवगंतव्यम। इस प्रकार से आनंद त्रिविध है आपको बतला अब ये जानना। तो यहाँ कौन कौन सा आनंद, ब्रह्मानंद विद्यानंद विषयानंद, और आज जो श्लोक आपने पढ़ा उसमें कौन कौन सा आनंद आया, हाँ एक आया ना अतिरिक्त, संशय समझ में आ रहे हैं ना। तो आपने पहले ग्यारहवें श्लोक में ब्रह्मानंद विषयानंद और हाँ ये तीन का कथन किया, और यहां आकर के आप खुद ही बतला रहे हैं कि ब्रह्मानंद वासनानंद हाँ विषयानंद, तो यही तो पहले संशय है, समझ में आ रहे हैं ना, ग्रंथ का स्वयं लिख रहे, कोई परिश्रम नहीं। इति अनेन प्रकारेण आनंद त्रैविध्यम उक्तम। इदानीं तु अब जो है महाराज, आप ब्रह्मानंदो वासना च प्रतिबिंब इति त्रयम्। प्रतिबिंब शब्द के द्वारा विषयानंद को लेना, क्योंकि इसके पहले व्याख्यान कर चुके हैं, तो इसीलिए ये तीन का आप इति त्रयम् इति तद विलक्षणम् आनंदस्य त्रैविध्यम् उच्यते अतः पूर्वोत्तर विरोधः। ठीक है ना, पूर्व पहले के साथ उत्तर बाद में, अभी जो पढ़ा ये दोनों में विरोध हो गया। तीन आनंद उधर भी बतलाया 11वें श्लोक में, और तीन आनंद इस 87 में, तो भाई तीन तीन बता रहे, उसमें से एक जो है विवादित हो गया कि आपने वहां विद्यानंद बताया और यहां आपने वासनानंद को रखा, बाकी तो एक ही है। तो विद्यानंद और वासनानंद ये मिलकर के तो चार हो रहे महाराज, तो आप तीन ही, एतत्त्रयम् जगति अंतरेण नास्ति, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? संशय समझ में आया? केवल इतना ही नहीं, आगे और भी बतला रहे कि ये तो पूर्वोत्तर विरोध है। किंच यावत् अहंकारो ना, अच्छा इसको भी थोड़ा खोलिए, ये 11वें के 98 नंबर श्लोक देखिए, इसी अध्याय के। आप लोग को भी थोड़ा परिश्रम कराना, क्योंकि मैंने ना सारा खोज खोज के रखा ना, पन्ना नंबर दे करके। पेज नंबर बता दीजिएगा, 448। अच्छा अलग अलग, सॉरी, हाँ हाँ, उनके पास गुटका है ना, हाँ ठीक ठीक। तो ये देखिए, इसमें कौन सा आनंद की बात कह रहे हैं, 98 में देखिए, 98 श्लोक में क्या बतला रहे हैं, हाँ, यावद यावद अहंकारो विस्मृत्योभ्यास योगतः तावत् तावत् सूक्ष्म दृष्टेर निजानंदोनुमीयते। उपनिषद के उस मंत्र को यहां व्याख्यान कर रहे, यच्छेद मांग मांग मनसि प्राज्ञः, जिस समय सारे इंद्रिय महाराज उस शांत आत्मा में निमज्जित हो जाते, वो जो समाधि स्थिति है, हाँ टीकाकार लिखेंगे कि भाई निरोध समाधि के जब साधक अभ्यास करते हैं, उस समय अभ्यास से अहंकार का जैसे जैसे जितना जितना विस्मरण होता है, अहंकार का जितना जितना विस्मरण होता है, वैसे उतना उतना हिस्सा में वो अपना आनंद निजानंद का अनुभव करते हैं। अच्छा नहीं लगा? हमको तो बहुत अच्छा लगा। अपने अहंकार को जब वो भूलने लगता है, ये भी भूल सकते हैं, ऐसा नहीं कि भूल नहीं पाते, अपने अहंकार को जब वो विस्मृत होने लगता है, उस समय उनका जो स्व आनंद है निजानंद, वो अनुभव करते। तो देखिए यहां निजानंद का व्याख्यान कर दिया ना, तो पहले कितना आनंद मिला था, चार, अभी ये आ गया पांचवा, पांच आनंद हुआ कि नहीं? विरोध तो इन्होंने पहले कहा तीन ही आनंद है, ऐसे बोलना जरूरी था, विवाद खुद किया, लड़ने के लिए सब तैयार हो गए कि ये देखो 98 में आप स्वयं कह रहे हैं कि निजानंद, और उसके पहले आपने कहा ना, पहले वाला श्लोक में कौन, हाँ विद्यानंद। आप देखिए आगे और भी कह रहे हैं, चलिए त्रयोदश अध्याय के 111, इसी अध्याय के 121 नंबर श्लोक देखिए, इसी 11वें अध्याय के, पेज बता दीजिए तो 446। अच्छा 413 जो ये ग्रंथ है ना इनके पास 413 मिला। तादृक् पुमानुदासीन कालेप्यानंदवासनाम् उपेक्ष्य मुख्यमानंदम् भावयत्येव तत्परः। हाँ, एक बार निश्चय कर लेने पर महाराज पुरुष जो है उदासीनम पुमान उदासीनम उदासीनता अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और फिर वो महाराज आनंद वासना की उपेक्षा करके कोई किसी भी आनंद की वासना उनके पास नहीं होता है और उस समय जो उनको लगता है वो है मुख्यानंद। आया मुख्यानंद। अब ये कितने नंबर का आनंद आ गया? 6 आनंद। पूछूंगा मैं, याद रखिएगा क्या क्या हो। आनंद 6 हो गया। आप देखिए श्लोक टीका के इसको देखिए, इतना बता दिया कि भाई ये भी मुख्यानंदम भावये तत्पर इति इति च उक्त प्रसिद्ध उक्त प्रकार द्वया अतिरिक्तौ निजानंद मुख्यानंद अभिधीयते तथा द्वितीय अध्याये। द्वितीय अध्याय शब्द का अर्थ है द्वादश अध्याय में, इसके बाद वाला अध्याय, वो द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या में आप देखो, चौथा श्लोक में देखिए, 12वें अध्याय के चौथा श्लोक। जिन्होंने खोल दिया पेज बताइए, 419 मिला। उपास्ति कर्म बाब्रूयात् विमुखाय यथोचितम्। उपास्ति कर्म बाब्रूयात् विमुखाय यथोचितम्। मंद प्रज्ञं तु जिज्ञासो आत्मानंदेन बोधये। हाँ, यदि वो महाराज विमुख हो जाते हैं, विमुख शब्द का टीकाकार अर्थ करेंगे बहिर्मुख से विपरीत, तो महाराज जिज्ञासु उस समय मंद प्रज्ञा बाला होता है, वो महाराज आत्मानंद के विवेचन से समझना चाहिए, उसी को आत्मानंद कहते हैं। हाँ, तो वो आत्मानंद का अनुभव करते हैं, इसलिए यहां मंद प्रज्ञम तु जिज्ञासुर आत्मानंदे न बोधये। ये 12वें अध्याय के चौथा श्लोक के द्वारा आत्मानंद एक मिला। कितना आनंद हो गया? 7 आनंद हो गया। आनंद ही आनंद है, दुख है ही नहीं। अब देखिए, इति आत्मानंद ततो अन्यो अभिधीयते योगानंद पूर्वोक्तो या। आप 13वें अध्याय के एक नंबर श्लोक को देख लीजिए, 13 चैप्टर एक नंबर श्लोक में बतला रहे हैं भाई, पेज बता दीजिए, 449 मिल गया। हाँ, योगानंद पूर्वो पुरोक्तो या स आत्मानंद ईश्यताम् कथं ब्रह्मत्वमेतस्य सद्वयस्येति चेच्छणु। हाँ, इस प्रकरण में देखिए क्या बोल रहे हैं। पहले 11वें प्रकरण में योगानंद का पूर्वोक्त हमने कहा, फिर महाराज वो आत्मानंद है ऐसा समझ लो, इतना हिस्से को ग्रंथकार यहां नहीं उठा रहे। फिर कहते हैं योग से जन्य साक्षात्कार का विषय जो होता है वो योगानंद है, और निरुपाधिक होने से वही निजानंद है। तो योगानंद एक आया, कितने आनंद हो गया? 8 आनंद हो गया। तो ये योगानंद शब्द को इन्होंने मुख्य रूप से लिया, योगानंद पुरोक्त य इत्यत्र मिला योगानंदोपि कश्चित् अवभासते ब्रह्मानंदाभिधेय ब्रह्मानंदाभिधेय ग्रंथे तृतीय अध्याय ईरितः। हाँ, तृतीय अध्याय 13वें अध्याय में ब्रह्मानंद का भी कथन किया गया। अद्वैतानंद एव स्यात् इत्यत्र अद्वैतानंदम् च अन्यम् अवगच्छाम। बस कितना आनंद गिनती करा दिए, 8-9 हो गया महाराज। आनंद ही जिधर देखो आनंद ही आनंद, कौन सा आनंद लेना है देख लो। अब प्रश्न है, पहले पूर्वोत्तर विरोध दिखाया एक श्लोक में, अभी पूरे ग्रंथों में कहां कहां किस रूप से किस प्रसंग पर क्या आनंद बतलाया, सारा संग्रह करके टीका का रख दिया कि आप जो बता रहे हैं कि जगत में 3 ही आनंद है, तो आपके ही ग्रंथ में प्रमाण मैं प्रस्तुत करता हूं, 8-9 आनंद दिखा लिखा आपने। अब देखिए टीका के, चिंतन कीजिए। अतः अंतरेण जगति अस्मिन् आनंदो नास्ति कश्चन इत्युक्ति विरुद्धेत इति चेत्। हाँ, पूर्व में जो कहा ना पूर्वोत्तर विरोध, तो पूर्वोत्तर कहाँ विरोध है, तो पूरे संग्रह करके रख दिया कि देखो ये ये ये ये सारा विरोध है। और इस श्लोक के श्लोक को याद करके उन्होंने कहा इत्युक्ति भीर, आपने यही कहा अंतरेण जगति अस्मिन् आनंदो नास्ति कश्चन, तो ये जो आपने कहा विरुद्धेत, ये आपने विरुद्धवाद बतला दिए। इति चेत, अगर ऐसा कोई कहता है, पूर्व पक्ष रखा ना, इतने आनंद को संग्रह करके बतला दिया, तो आप ग्रंथकार टीकाकार कहना प्रारंभ करते मैवम विद्यानंदस्य विषयानंदवत् अंतकरण वृत्ति विशेषत्वेन विषयानंदे अंतर्भावस्य। हाँ भाई देखो, इतना एक अब अंतर्भाव दिखा रहे। पूर्व पक्ष का आशय हमने समझा, सिद्धांति ने बतला दिया कि 3 ही आनंद है। पूर्व पक्ष उठ करके खड़ा हो गया कि गलत, आपके ग्रंथ में अमुक अमुक अमुक अमुक जगह पर अमुक अमुक आनंद का वर्णन आपने किया, टोटल 7-8 आनंद आपने वर्णन किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जगत में तीन ही प्रकार के आनंद है। अब उन्होंने जो उन्होंने कहा कि तीन ही आनंद उसको प्रतिष्ठित करना है ना, अब वो कह रहे मैवम, ये मेरी बात सुनो, क्या है मैवम कि विषयानंदस्य विषयानंदवत विद्यानंदस्य विषयानंदवत अंतकरण वृत्ति विशेषत्वेन विषयानंदे अंतर्भावस्य। चूंकि क्यों मैं ऐसे कहा, चूंकि विद्यानंद क्या है, अंतकरण की वृत्ति विशेष है विद्यानंद, इतना ध्यान रखिए। विद्यानंद क्या है, अंतकरण की वृत्ति विशेष है विद्यानंद। और हमने विषयानंद के बारे में क्या बतलाया, अंतकरण वृत्ति विशेष। ये जो देखिए 86 में बतलाया ना, अंतर्मुखो मनोवृत्तौ आनंद प्रतिबिंबित, तो अंतर्मुख वृत्ति ही विषयानंद है, प्रतिबिंबानंद। तो इसलिए दोनों ही अंतकरण वृत्ति, तो जो विद्यानंद है और जो विषयानंद है, ये दोनों महाराज अंतकरण वृत्ति विशेष का ही नाम है। इसलिए दोनों को महाराज अंतर्भाव कर लो, दो नहीं, ठीक है ना, मिला दिया ना, घटा रहे अब, क्या घटा रहे, तीन से पूर्व पक्षी सात तक ले गए, अब वो सात को तीन में लाएंगे, ऐसे नहीं घसीट करके, पूरे तर्क के साथ प्रस्तुत कर रहे कि भाई ये चूंकि अंतकरण वृत्ति विशेष का ही नाम है विषयानंद, तो भाई उस अंतकरण वृत्ति विशेष का नाम ही विद्यानंद है, तो दोनों को हमने एक कैटेगरी में रखा। इसीलिए विद्यानंदस्य विषयानंदवत विषयानंद जैसा ही अंतकरण वृत्ति विशेषत्वेन विषयानंदे अंतर्भावस्य विषयानंदवत विद्यानंदो धी वृत्ति रूपकः इत्युक्त इति उत्तरत्र धी वृत्ति रूपत्व अभिधानेन विवक्षितत्वात् निजानंद मुख्या। अच्छा, विवक्षितत्वात् इतना तक ले लीजिए। आप देखिए 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ग्रंथकार स्वयं ही कह देते हैं, विषयानंदवत विद्यानंदोपि धी वृत्ति रूपः, विषयानंद जैसा ही विद्यानंद भी अंतकरण वृत्ति है। तो देखो तीन आनंद को एक में ले आया कि नहीं, कौन कौन से आनंद, विद्यानंद विषयानंद और ना, हाँ, तो तीनों आनंद चूंकि अंतकरण की ही वृत्ति विशेष है, इसलिए तीनों को उन्होंने एक कैटेगरी में रखा, ये एक आनंद है। तो देखिए तीन आनंद उनका ये था कि तीन आनंद ही है, तो भाई बाकी दो आनंद को इस विषयानंद में ही सम्मिलित कर दिया अंतर्भाव। क्यों, क्योंकि तीनों जो है अंतकरण वृत्ति विशेष है, इसीलिए। अब बाकी जितना है उसको बतला रहे, निजानंद मुख्यानंद आत्मानंद योगानंद अद्वैतानंद अद्वैतानंदानाम तू ब्रह्मानंदात अनतिरिक्तत्वाच्च। बाकी सारे आनंद को यहां काउंट करा दिए कि भाई देखो जितने भी आनंद है, चाहे वो मुख्यानंद निजानंद आत्मानंद योगानंद अद्वैतानंद, ये सब महाराज ब्रह्मानंद के अंतर्गत है। तो आ गया ना तीन, तो इसीलिए महाराज ये सब अंतर्भाव करके उन्होंने एक निश्चय बतलाया कि इस जगत में तीन ही आनंद है। अब तीन आनंद प्रसंग बस उन्होंने जो इतने आनंद का व्याख्यान किया, कहते हैं अंतकरण वृत्ति रूप से वो तीनों को हमने एक कैटेगरी में रखा, और ये जो अद्वैतानंद, निजानंद, आत्मानंद, ये सब को हमने ब्रह्मानंद के अंतर्गत रखा। ये दो सबको भाग विभाग करके, सम्मिलित करके, समाहित करके तीन में समेटा। इसलिए उन्होंने जो कहा कि तीन ही आनंद है, कोई विरोध नहीं है। ठीक है, इतना चिंतन कर लीजिए। हमको तो अच्छा लग रहा था, इतना आनंद, इतना आनंद, अब फिर हमको तीन में ले आकर छोड़ दिया। ये तीन ही आनंद है, या तो वासना में बैठे रहो, या तो विषय को ले लो, या तो ब्रह्मानंद में पहुंचो, बस इन तीन से अतिरिक्त नहीं है। नहीं नहीं, इसलिए ब्रह्मानंद में उसको लिखा ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।